Book 2 35 35 35 في المطار na lotnisku na lotnisku من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا Chciałabym zarezerwować lot do Aten. Chciałabym zarezerwować lot do Aten. Hel hada tayaran mubashar? Czy jest to lot bezpośredni? Czy jest to lot bezpośredni? Min fadlak, maqad bijanib an-nafidha, ghayr al-mudakhinin. Poproszę miejsce przy oknie dla niepalących. Poproszę miejsce przy oknie dla niepalących. Min fadlak, urid ta'kid al-hajz. Chciałabym potwierdzić swoją rezerwację. Chciałabym potwierdzić swoją rezerwację. Min fadlak, urid ilgha al-hajz. Chciałabym odwołać rezerwację. Chciałabym odwołać rezerwację. Min fadlak, urid ta'dil al-hajz. Chciałabym zmienić rezerwację. Chciałabym zmienić rezerwację. Meta taqla at-ta'ira at-taliya ila Roma? Kiedy odlatuje następny samolot do Rzymu? Kiedy odlatuje następny samolot do Rzymu? Hal ma zala yujad makan li ithnain? Czy są dwa wolne miejsca? Czy są dwa wolne miejsca? La, ma zala andana makan li wahid faqat. Nie, mamy tylko jedno wolne miejsce. Nie, mamy tylko jedno wolne miejsce. Meta nahbot? Kiedy wylądujemy? Kiedy wylądujemy? Meta nasal? Kiedy tam będziemy? Kiedy tam będziemy? Meta yadhhab bas ila wust al-medina? Kiedy jakiś autobus będzie jechać do centrum miasta? Kiedy jakiś autobus będzie jechać do centrum miasta? Hal hadhihi haqibatak? Czy to jest pana, pani walizka? Czy to jest pana, pani walizka? Hal hadhi shantatak? Czy to jest pana, pani torba? Czy to jest pana, pani torba? Hal hadhi amta'atak? Czy to jest pana, pani bagaż? Czy to jest pana, pani bagaż? Kam akhudh ma'i amta'a fi at-ta'ira? Ile bagażu mogę zabrać? Ile bagażu mogę zabrać? 20 kilo. 20 kilogramów. 20 kilogramów. Kam? Fakat 20 kilo? Co? Tylko 20 kilogramów? Co? Tylko 20 kilogramów? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية